وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. صلوا للحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ایک نے کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی ایک نے کیا میرے سیاہ حقیقت کتنی مجھ سے سولہ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولہ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریق امیر اہل سنت تحریر کردہ بڑا ہی پیارا کلام. آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیں. مجھ کو در پیش مبارک سفر قافلہ تھے مدینے کا تیار ہے. مجھ کو در پیش گئے مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. نیکیوں کا نہیں شافقت میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت میری جھولی میں عشقوں کا ایک ہار ہے. کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار گئے. کوئی سجدوں کی سوغات نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس نکل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے تیرا ثانی کا غاشا ہے کونو مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرا ثانی کا غاشا کونو مگا مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے افو کرم کا شہید جہاں کیا کوئی مجھے سے بڑھ کر بھی حقدار ہے ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤں میں پھر مدینے مقادر سے جب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں یا نبی یہ تمنا عطار ہے مجھ کو در پیش ہے مبارک سفر قافلہ مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ سیدی امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا شعبان المعظم کے فضائل پر مشتمل رسالہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اس میں ایک عاشق درود و سلام کا مقام یہ بھی تحریر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی ایک روز بغداد معلا کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا. حاضرین نے عرض کی، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسا دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں. اور اب جو مہینے آنے لگے ہیں اور جن مہینوں میں ہم اپنے دن گزار رہے ہیں، یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے مہینے ہیں. یہ کیا بلکہ تمام ہی مہینے جو ہے یہ ہمیں سنتوں سے آراستہ کرنے چاہیے، اور ساتھ ہی شعبان المعظم کا مہینہ جو ابھی انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم پر سایہ کیے ہوئے ہوگا، اس کے شب و روز درود و سلام میں بسر کرنے والا بڑا خوش قسمت ہے کہ یہ مہینہ تو وہ ہے کہ جسے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک خصوصی تعلق اور نسبت ہے. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں بھی اور ساری زندگی روزانہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. الحمدللہ 313 مرتبہ درود و سلام پڑھنے والا ایسا خوش نصیب ہے کہ اس کا نام کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ ایک انتہائی آسان وظیفہ ہے، آسان عمل ہے، اس کو اختیار کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی سعادت مندی ہے. آج ہم سرمایہ دار پر رش کرتے ہیں، جس کے پاس گاڑی ہو اس پر ہم رش کرتے ہیں، اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ اچھی گاڑی رکھنے والا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس کتنا زیادہ ہے، اس کی کوٹھی، اس کا بنگلہ، اس کا فلیٹ، یہ کتنا ڈیکوریٹ ہوتا ہے، کتنا یہ پیسے والا آدمی ہے. تو آج ہم جس کو دنیاوی ترقی ملتی ہے، جو دنیاوی طور پر اسٹیٹس والا ہوتا ہے، اس پر ہم رشک کرتے ہیں، جبکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اسے ہم دل کے کانوں سے سنیں. اس میں بتایا گیا کہ قابل رشک کون ہیں، جن پر رشک کیا جائے، جنہیں جن کے جیسا ہونے کے لیے تمنا کی جائے وہ کون شخصیات ہیں؟ چنانچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف دو شخصوں پر حسد یعنی رشک کرنا مستحسن ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے قرآن دیا ہو اور وہ دن رات قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اس مال کو نیکی میں خرچ کرتا ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے، کہ جس میں زبان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور فرمان رب رحمان عز و جل کا ہو۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دینے والے ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کے متعلق قرآن میں کئی مقامات پر ارشاد ہوا، انہیں بشارتیں دی گئیں، ان کی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، ان کی کہاوت، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا، جسے دانا بوریوں میں بند رکھنے سے یا تو گل سڑ جاتا ہے یا چوہوں کی نظر ہو جاتا ہے، مگر کھیت میں بکھیرنے سے دوگنا چوگنا ہو جاتا ہے، یا کنویں کا پانی روکے رکھنے سے یا تو بگڑ جاتا ہے، کیاریوں میں پھیلانے سے سب کو سیراب کر دیتا ہے، ایسے ہی مال روک رکھنے سے برباد ہوتا ہے، راہ مولا عز و جل میں ہر طرف خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ کیسے پیاری مثال دی، کیسے پیاری مثال دی کہ کنویں کا پانی اگر روکے رکھتے تو پھر وہ کنویں کا پانی کسی کے کام نہیں آتا، بلکہ وہ خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر اس کنویں کے پانی کو کیاریوں میں ہم پھیلا دیتے ہیں تو ان کیاریوں میں پھیلانے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ استعمال میں بھی آتا ہے اور وہ سب کو سیراب بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، دنیاوی طور پر آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، مال ہے، جائیداد ہے، روپے ہیں، رقم ہے، تو اسے روک رکھنے سے وہ برباد ہو جائیں گے۔ ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ خرچ کرنا جو ہے اس کو بڑھا دے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جیب سے رقم گئی، لیکن جو اللہ کی راہ میں جیب سے دی جاتی ہے رقم وہ جاتی نہیں ہے، بلکہ اس کا بے شمار ہو کر وہ ہمارے حصے میں اجر و ثواب کی صورت میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر نعیمی میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو لوگ کسی کار خیر میں اپنا کسی قسم کا مال خرچ کریں، خواہ فرض خرچ کریں یا نفل خرچ کریں، ان کے صدقات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بو دیا جائے جس سے 7 شاخیں پھوٹیں، ہر شاخ میں ایک ایک بال ہو اور ہر بال میں 100 100 دانے، کل 700 دانہ، جیسے دنیا میں ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں، ایسے ہی آخرت میں ایک صدقہ سے 700 حاصل ہوں گے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ قرآن میں خود ارشاد ہوا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، جس کے لیے چاہے اس کے لیے زیادہ بڑھائے۔ تو فرمایا اسی پر بس نہیں، بلکہ جس کے لیے چاہے بقدر اخلاص بقدر مشقت اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کیسا خوش نصیب ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ اس آیت میں پھر اللہ تعالی کی رضا اور دین کی سر بلندی کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ دل کھول کر راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرو، اور اس بات کی ذرا پرواہ نہ کرو کہ تمہاری اولاد کا کیا بنے گا، تمہاری زندگی کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، تمہارا معاملہ اپنے رب کریم کے ساتھ ہے۔ زمین و آسمان کے سارے خزانے اس کے دستے قدرت میں ہیں، ہر چیز کا مالک ہے، بڑا غیور ہے، اس کی غیرت ہرگز یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کی راہ میں گھر بار لٹانے والا کسی غیر کا دستے نظر ہو جائے۔ بڑا غیور ہے ہمارا پروردگار، وہ خزانہ غیب سے اسے اس طرح فراواں رزق دیتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جو ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائی سات بالے ہر بال میں سو دانے۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ آپ نے باہر سے غلہ منگوایا، دوسرے شہر سے غلہ منگوایا، مدینہ طیبہ کے بیوپاری تاجر حضرات یہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں یہ غلہ اس کے ہاتھ پر فروخت کروں گا جو مجھے 700 گنا نفع دے گا، یعنی میرے 1 روپے کی قیمت کا لیا ہوا مال یہ مجھ سے 700 گنا بڑھ کر رقم دے کر اگر وہ مجھ سے لے گا تو میں اسے یہ مال دے دوں گا۔ سب نے کہا کہ حضور ایسا خریدار آپ کو کون ملے گا، ابھی تو مدینہ طیبہ میں قحط کا زمانہ ہے اور آپ کا جو غلہ آیا ہے اس کو ایسا کون خریدار ہوگا کہ جو 700 گنا بڑھا کر رقم دے اور یہ سارا غلہ لے لے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا رب خریدار ہے، اور یہی آیت کریمہ پڑھی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور یہ کہہ کر تمام کا تمام غلہ، تمام کا تمام اناج جو انہوں نے منگوایا تھا وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم نے سنا ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز کیا ہوتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبراتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، انہیں کل کی فکر نہیں ہوا کرتی تھی، اور ہم نے تفسیروں کے حوالے سے بھی یہی سنا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا رب بڑا غیور ہے، جو اس کی راہ میں گھر بار لٹاتا ہے وہ کسی اور کے دستے نگر پر اسے مد نہیں ڈالتا ہے، بلکہ غیب سے اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم، ترجمہ کنز الایمان، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے یعنی دگنے کرے اور اس کو عزت کا ثواب ہے۔ کیا پیاری بات بیان فرمائی، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، کیسا ہمارا کریم مولا ہے، اس کا کرم تو دیکھیے کہ مال اسی کا، مالدار بنایا اسی نے، مالدار بھی اسی کا، بندہ ہے محتاج بھی اسی کا، اپنے بندے کو مال بھی دیا، پھر اپنے ہی بندے کے ہاتھوں اسے دلوایا بھی، ہے نا، ایک بندے کو مال دیا اور دوسرے بندے کو محتاج کیا، اور اسی اپنے بندے کو مال دے کر اسی کے ہاتھوں دلوایا اپنے دوسرے بندے کو، اور اسے قرض کی درے اپنے ذمے لازم فرما لیا، ورنہ حق تو یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جو اپنے مال کو اپنے پروردگار عز و جل، اپنے دینے والے خدا عز و جل کی بارگاہ میں لٹاتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان آیات کو سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان پر کیسا اثر ہوا کرتا تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے، جیسے ابھی ہم نے قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ سنی جو سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض مانگتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، کیا بولتے ہیں، کیا ان کا جذبہ ہوا کرتا، کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، واقعی یہ انہی کا جذبہ اور انہی کو مبارک ہو۔ فرماتے عرض کرتے ہیں کہ اپنا دستے مبارک مجھے دکھائیے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھے اپنا دستے مبارک دکھائیے۔ انہوں نے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنا یہ باغ اللہ تعالی کو قرض دے دیا، اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، 600 درخت والا یہ باغ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور صرف یہی آیہ مبارکہ انہوں نے سنی اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تو انہوں نے اپنا یہ 600 درخت جس باغ میں لگے تھے وہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور کہا کہ اے میں اسے اس باغ کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قرض دیتا ہوں، اور ان کی بیوی اور بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابو الدحداء یہ کرنے کے بعد اپنے باغ کی طرف آئے اور باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اخرجی قد اقرضته ربی، اس باغ سے بال بچہ لے کر نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ اس نیک بخت بیوی نے جب یہ سنا تو واویلا نہیں کیا، ان سے شکوہ اور شکایت نہیں کی کہ جی کیا کیا، ہمارا تو ایک یہی باغ تھا، ہم تو اسی سے کمائی کر کے اسی کا جو ہمیں منافع ہوتا تھا اسی سے ہم اپنا پیٹ پالتے تھے، ہماری تو رہائش بھی اسی باغ کے باغ میں بنی ہوئی تھی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ نہیں، بلکہ کہتی ہے ربیح بیعک یا ابو الدحداء، اے ابو الدحداء تم نے بڑا نفع والا سودا کیا ہے، تم نے کوئی نقصان والا سودا نہیں کیا، تم نے بڑے نفع والا سودا کر دیا ہے۔ اور خود بھی باہر نکل آئیں اور اپنے بال بچوں اور ساز و سامان کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، قرآن کی آیات کا کس قدر ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اثر لیا کرتے تھے اور اسے عملی جامہ پہنایا کرتے تھے، خرچ کرنے میں نہیں ڈرتے تھے، خدا کی قسم نہیں ڈرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں مدینہ طیبہ میں زیادہ مالدار شخص تھے، ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال ویرحا کا باغ تھا جو مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دے دو، اور میرا سب سے پسندیدہ مال بیرہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، میں اس کے ثواب اور آخرت میں ذخیرہ ہونے کا طالب ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس کو جہاں چاہیں لگا دیں۔ آپ نے فرمایا، خوب، یہ نفع آور مال ہے، یہ نفع آور مال ہے، تم نے جو کچھ اس کے متعلق کہا وہ میں نے سن لیا ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور عم زاد یعنی چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، کہ جو اس وقت دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں موجود ہیں، صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتے ہوئے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات ملتے ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کھجور کے ایک ٹکڑے کے سبب دوزخ سے بچ سکتا ہے تو وہ ایسا کرے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالی بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے گا تو اس کا دیا ہوا مال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کرے گا، اس کے مال کو بڑھائے گا۔ اور پھر مال کس عمر میں دینا چاہیے، کیا تندرستی کی حالت میں دینا چاہیے، یہ بندہ بیمار ہو جائے، لاغر ہو جائے، کمزور ہو جائے، اسے پتا چلے کہ اب شاید میرے بچنے کی امید نہیں، تو اس کے بعد وہ مال خرچ کرے، کون سا مال اللہ کی راہ میں محبوب ہے، اللہ کی بارگاہ میں کس مال کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی، تو یہ بھی سنتے چلیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سے صدقے کا اجر زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کو ضرور خبر دی جائے گی، تم اس حال میں صدقہ دو کہ تم تندرست ہو، حریص ہو، فقر کا خوف کرتے ہو اور تمنگری کی امید رکھتے ہو، اور صدقہ دینے میں اتنی تاخیر نہ کرنا کہ تمہاری جان حلقوم تک پہنچ جائے اور پھر تم کہو اتنا فلاں کا اور اتنا فلاں کا، حالانکہ اب تم کہو یا نہ کہو فلاں کا اتنا ہو چکا، یعنی موت کے وقت بندہ یہ کہے کہ یہ اتنا حصہ یہ فلاں کو دے دینا، اتنا حصہ یہ فلاں کو دے دینا، تو فرمایا اب تم کہو یا نہ کہو اب تو یہ فلاں کا ہو چکا۔ تو جب اعضا سلامت ہیں، جب انسان کو اس مال کی طلب ہے، ہاں اپنے لیے بچا کر رکھے، ایسا نہ ہو کہ سب کا سب دے دے، ٹھیک ہے اپنے لیے بھی بچا رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دے بھی رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے، تو یہ کیسا خوش نصیب ہے اور کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بشارتیں دی گئی ہیں اس میں سے حصہ پانے والا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے مفاہیم روایتوں کے ملتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا کہ رزق کا دروازہ یہ باب عرش کی طرف کھلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس اپنے بندوں کی طرف رزق کی تقسیم فرماتا ہے، ان کے خرچ کرنے کے مطابق تقسیم فرماتا ہے، جو تھوڑا خرچ کرتا ہے اللہ تعالی اسے تھوڑا عطا فرماتا ہے، اور جو زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کیسی بشارت ہے کہ جو تھوڑا دیتا ہے کہ نہ جانے میرا کل کیا بنے گا، میں رات کو کیا کھاؤں گا، میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، ان ساری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا دیتا ہے تو تھوڑا حاصل کرتا ہے، اور جو زیادہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دینے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ مال دیا تو اسی رب نے ہے، اور وہی رب اپنے محتاج بندوں کے ذریعے اپنے محتاج بندوں کو اس مالدار سے دلوانے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس پر فضیلتیں بھی ارشاد ہوئی، اس پر بشارتیں بھی دی جا رہی ہیں. تو کیسا بد نصیب ہوگا وہ شخص، کیسا محروم ہوگا وہ شخص کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ اپنے رب کے دیے ہوئے اس مال میں سے اپنے رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. بلکہ روایت میں تو یہ بھی آیا کہ ان نفل جنت بیتن یقال له بیت الاسخیا، کہ جنت میں ایک گھر ہے اس کو سخیوں کا گھر کہا گیا ہے. اور اسی طرح سخی جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دینے سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کیسا خوش نصیب ہے کہ روایت میں یہ بھی آیا کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے. سخی اللہ سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، لیکن جہنم سے دور ہے، آگ سے دور ہے. اور بخیل جو ہے، جو اپنے مال کو بچا کر رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، ایسے شخص کے متعلق کہا گیا کہ بخیل جو ہے بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، آگ کے قریب ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آیا کہ جاہل سخی اللہ تعالی کو عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، روایت میں یہ بھی آیا کہ جس نے اپنے مال میں سے ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو جنت میں اس کے لیے ندا کی جائے گی، اے اللہ کے بندے یہ نیکی ہے. بس جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اس کو باب الصلاح سے پکارا جائے گا، جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. تو خوش نصیب ہیں وہ شخص کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، اور یہ خرچ کرنا ان کے لیے آخرت میں تو ثواب کا ذریعہ بن ہی رہا ہے، آخرت میں تو انہیں اجر حاصل ہوگا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی صورت میں. دنیا میں انہیں کیسی بشارتیں ہیں کہ جو تھوڑا دیتا ہے اسے تھوڑا دیا جاتا ہے، جو زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ زیادہ حاصل کرنے والا بن جاتا ہے. اسی طرح عمر میں زیادتی، یہ ہر شخص چاہتا ہے. اگر 100 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھا جائے کہ کیا اب آپ کو موت آ جانی چاہیے تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں، کچھ عرصہ میں مزید جی لوں، دنیا میں میں کچھ عرصہ زیادہ رہ جاؤں. یعنی عمر کی زیادتی، عمر کا زیادہ ہونا، یہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، میں طویل عمر پالوں، اس دنیا میں رہ جاؤں، زیادہ عرصہ اس دنیا میں رہوں. اور آسان موت کی بھی تمنا ہر ایک کرتا ہے، مجھے حادثے پر موت نہ آئے، ناگہانی موت نہ آئے. آئیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد کا صدقہ کرنا اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت کو اس سے دور کرتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک بڑا ہی پیارا واقعہ جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ضیاء صدقات میں موجود ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. اس کے صفحہ نمبر 180، اس پر ایک بڑا ہی پیارا واقعہ، اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے عمر میں کیسے زیادتی پاتا ہے. ایک نوجوان حضرت سیدنا داود علیہ نبینا علیہ صلاحت والسلام کی صحبت میں تھا کہ ملک الموت علیہ صلاحت والسلام نے حضرت داؤد علیہ صلاحت والسلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز بعد مر جائے گا. تو اس بات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غمگین کر دیا. پھر آپ علیہ صلاحت والسلام نے اس شخص کو 3 روز کے بعد صحیح سلامت پایا. اس کے بعد 1 ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا. حضرت داؤد علیہ صلاحت والسلام کو اس بات سے بہت تعجب ہوا. پھر آپ کے پاس ملک الموت علیہ صلاحت والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی، میں اس شخص کے پاس روح قبض کرنے گیا تو اللہ تعالی نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے ایک روز قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا، اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے، تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرمائے، پس اس کی دعا قبول کر لی گئی اور میں نے اسے ہر درہم کے بدلے ایک ایک سال عطا فرما دیا۔ اب ایک شخص سے 3 دن کے بعد اس کی موت واقع ہونی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مسکین کو صدقہ دیتا ہے، مسکین کی دعا اسے پہنچتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نے جتنے درہم دیے ہر درہم کے بدلے ایک ایک سال اس کی عمر میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کیا خوب واقعہ لکھتے ہیں۔ اب لکھتے ہیں کہ سیدنا حبیب عجمی علیہ رحمت اللہ القوی کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی، آپ کی زوجہ محترمہ گندا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس سے آگ لینے گئی تھی تاکہ روٹی پکائیں، آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور سائل کو دے دیا، جب وہ آگ لے کر آئیں تو آٹا غائب تھا، آپ نے فرمایا کہ اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے ہیں، بہت پوچھا تو آپ نے خیرات کر دینے کا واقعہ بتا دیا کہ اسی طرح سائل آیا تھا اور وہ آٹا رکھا ہوا تھا، میں نے وہ آٹا اٹھایا اور اسے اللہ کی راہ میں دے دیا، اس سائل کو دے دیا، تو وہ بولی سبحان اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے۔ اتنے میں ایک شخص ایک بڑی لگن میں بھر کر گوشت اور روٹی لے آیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دیکھو تمہیں کس قدر جلد لوٹا دیا گیا، گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن مزید بھیج دیا، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم نے سنا کہ کس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مال کو بڑھاتا ہے، ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ رزق کے لیے صدقہ سے مدد چاہو، یعنی رزق چاہیے تو صدقہ دیا کرو، اس سے مدد لیا کرو تو تمہارا رزق بڑھتا رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھی کہ بخیل کی کوئی پذیرائی نہیں، جو اپنا مال روک کے رکھتا ہے اس کی کوئی پذیرائی نہیں، بلکہ روایت میں آیا کہ ہر روز صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال عطا کر۔ روزانہ صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے نا تو اسے اور عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ بخیل کا مال تلف کر لے، اے اللہ بخیل کا مال تلف کر دے۔ تو اب ہم خود یہ غور کریں کہ ہم اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اسے کم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اگر ہم اپنے رب کی راہ میں اپنے مال کو لٹائیں گے، اسے خرچ کرنے کا ذہن پاتے ہوئے خرچ کر ڈالیں گے تو اس کے لیے ہمارے رزق میں برکت ہوتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوا تو اجر و ثواب بھی پائیں گے، اور اگر جوڑ جوڑ کر رکھیں گے، گن گن کر رکھیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو وہ مال بڑھنے کا نہیں ہے، وہ مال برباد ہو جائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اتنی زیادہ فضیلتیں ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق سنی، آئیے میں آپ کو وہ جگہ بھی بتا دوں کہ جہاں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کریں، اپنے رب کی راہ میں خرچ کریں تو گویا کہ وہ درست جگہ پر ہم نے پہنچا دیا، اور اس درست جگہ پر پہنچانے کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا وہ صدقہ ان ہاتھوں میں لگے گا، ان چیزوں پر لگایا جائے گا کہ جن سے ہمیں تسکین بھی حاصل ہوگی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے بے شمار اسلامی بھائی مدنی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بہت سارے شعبہ جات میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہوتا ہے، اور دعوت اسلامی کی جہاں اسلامی بھائیوں میں مدنی کاموں کی دھومیں ہیں، الحمدللہ اسلامی بہنوں میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، اور جس طرح دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت نے ایک مدنی مقصد ہمیں عطا فرمایا، آئیے ہم سب مل کر دہرا لیتے ہیں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہمیں دو مدنی کام بھی عطا فرما دیے، ایک تو مدنی قافلہ اور دوسرا مدنی انعام. تو یہی مدنی مقصد اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، اور الحمدللہ چونکہ یہ اسلامی بہنوں میں اجتماع ہوتا ہے اور اس اجتماع میں بیان ہو رہا ہے، تو اسلامی بہنوں کا مدنی کام بھی الحمدللہ زوروں پر ہے، اس کو بھی ترقیاں مل رہی ہیں، اور جس قدر اسلامی بھائیوں کے مدنی کاموں کی دھومیں ہیں، نیکی کی دعوت اسلامی بھائیوں اسلامی بھائی دیتے ہیں، تو اسلامی بہنیں بھی نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. ان کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک طریقہ کار انہیں مدنی مرکز نے عطا فرمایا ہے. جس طرح اسلامی بھائیوں میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان یہ عموماً رات کو یا فجر کے بعد سجائے جاتے ہیں، مساجد میں لگتے ہیں، جہاں درست قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، سنتیں اور آداب بھی بیان کی جاتی ہیں، اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، مدنی کاموں کا جذبہ بھی ملتا ہے. تو اسی طرح الحمدللہ اسلامی بہنوں میں بھی مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور چونکہ انہیں اذان مغرب اپنے گھروں میں پہنچ کر سننا یہ مدنی مرکز کی طرف سے طے کیا ہوا ایک مدنی پھول انہیں دیا گیا ہے، ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، تو ان کے مدرسۃ المدینہ بالغات جو ہیں وہ دن کے وقت میں لگائے جاتے ہیں، اور بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں یہ مدارس پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، جہاں جہاں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا ہے، وہاں الحمدللہ لگائے جاتے ہیں. ایک طریقہ کار کے مطابق وہاں قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنے کی ترکیب ہوتی ہے، اور یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات سے فیض حاصل کرنے والی بن جاتی ہیں. تو ایک یہ سلسلہ بھی الحمدللہ اسلامی بہنوں میں نافذ ہے، اور اسی طریقے سے الحمدللہ جس طرح اسلامی بھائیوں میں جامعۃ المدینہ ہے جہاں عالم کورس کروایا جاتا ہے، انہیں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، فرض علوم کے ساتھ ساتھ انہیں مزید تربیت ان کی ہوتی ہے اور وہ عالم بن جاتے ہیں، الحمدللہ اسلامی بہنوں میں بھی جامعۃ المدینہ للبنات کی ترکیب ہے، اور انہیں بھی درس نظامی کروایا جاتا ہے، عالمہ کورس کروایا جاتا ہے، اور یہ کئی ایسی خوش نصیب اسلامی بہنیں اس وقت اس بیان میں بھی موجود ہوں گی کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ للبنات سے اپنے درس نظامی کو مکمل کیا ہوگا. اور الحمدللہ جس طرح مدرسۃ المدینہ بنین یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، مدنی منوں کے لیے ہے، تو اسلامی بہنوں کے لیے، مدنی منیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ مدنی منیوں کے لیے جو ہیں وہ بھی مدرسۃ المدینہ للبنات کے نام سے پورے پاکستان بھر میں بیرون ملک بھی اس کا یہ سلسلہ ہے. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اخراجات مانگتی ہیں، وسائل ہوں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے اتنی ساری فضیلتیں سنی صدقہ دینے والے کے متعلق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سے متعلق، تو میں تو آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اتنے سارے شعبہ جات کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے، اتنی ساری نیکیاں حاصل کرنے کا ہمیں موقع ملے گا، تو اس موقع کو ضائع نہ کریں بلکہ اپنا حصہ بھی کچھ ملا لیں. ایک تو عملاً بھی ہم شامل ہو جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہو جائیں، دعوت اسلامی کے جو یہ مدنی کام ہیں مدنی قافلہ اور مدنی انعام اس کو بھی نافذ کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کرنے والے بھی بن جائیں تاکہ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یاد رکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچ کر سخی سے کہتا ہے، اب تک تو میرا محافظ تھا، تو مجھے میری حفاظت کرتا تھا، اور اب میں تیرا محافظ ہوں. جو مال ہم نے دیا وہ کہتا ہے کہ اب تک تو میرا محافظ تھا، اب میں تیرا محافظ ہوں. اب تک میں تیرا دشمن تھا، اب سے تیرا دوست ہوں. اسی طرح کہا گیا کہ صدقہ میں چار حرف ہیں، حروف ہیں، سواد، بال، صاد، دال، قاف اور ہا. صاد سے مراد صد یعنی رکاوٹ، دال سے مراد دلالت یعنی رہنمائی، قاف سے مراد قرب الہی اور ہا سے مراد ہدایت. تو گویا صدقہ کے چار فائدے ہیں. صدقہ نقصان، چوری، ڈکیتی وغیرہ ہر مصیبت کے مقابلے میں رکاوٹ ہے. صدقہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، رب سے قریب کرتا ہے اور جنت کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس قدر زیادہ فضیلتیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور اس سے نفع اٹھاتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو صدقہ کی ترغیب دے رہے تھے. سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کی، حضور 100 اونٹ ما پالان وغیرہ کے اللہ کی راہ میں پیش کروں گا. سرکار نے پھر ترغیب دی. سیدنا عثمان نے عرض کی، 200 اونٹ پیش کروں گا. سرکار نے پھر ترغیب دی تو عرض کرنے لگے، 300 اونٹ ما پالان وغیرہ کے پیش کروں گا. راوی کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرت مسرت سے منبر سے نیچے اتر آئے اور دو بار فرمایا، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، ان سے کوئی مؤاخذہ نہیں. اسی غزوے کے موقع پر 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے تو سرکار نے یہی ارشاد فرمایا اس کے متعلق کہ جو چاہے کرے. اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صالحیت پر مکمل اعتماد تھا. یوں تو سارے خلفائے راشدین پر آپ کو یقین تھا کہ ان میں کوئی بھی ناجائز اور حرام کام نہیں کرے گا، اسی لیے ان کو جنت کی بشارت دی تھی. لیکن اس یقین کا اظہار برملا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا، یہ ان کا شرف ہے. اور یہ فرمان در حقیقت ان کی وفاداری کی سند بھی تھی. امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی چاہے کہ اس کا سارا مال اس کے ساتھ قبر میں جائے تو اس خواہش کی تکمیل کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا سارا مال میرے ساتھ قبر میں جائے تو یہ اپنی اس خواہش کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا، وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ سارا کا سارا اجر کثیر کی صورت میں اسے مل جائے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، واقعی حدیث میں بھی ارشاد ہوا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو 3 ہے، کہ جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، جو پہنا اور پرانا کر دیا، بوسیدہ کر دیا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے لیے محفوظ کروا لیا. باقی جو مال چھوڑ کر گیا وہ اس کا مال کہاں ہے؟ وہ تو اس کے وارثوں کا مال بن جائے گا. جو مال چھوڑ کر گیا وہ تو اس کا مال اب رہا نہیں. تو جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اس نے اپنے لیے محفوظ کر لیا. تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے اپنے اس جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے، اس میں مزید ترقیاں حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں. میں آقا کا مہینہ، اس سے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ باب المدینہ کراچی کے علاقے بڑا بورڈ کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ پہلے پہل میں معاشرے کا بگڑا ہوا نوجوان تھا. روزانہ پابندی کے ساتھ خوب فلمیں ڈرامے دیکھنے کے سبب محلے میں فلموں کا خار کے نام سے مشہور ہو گیا تھا. میرے سدھرنے کا سبب یہ بنا کہ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں کھجی گراؤنڈ گل بہار میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے ہونے والے شب براءت کے سنتوں بھرے اجتماع پاک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی. وہاں پر میں نے قبر کی پہلی رات کے موضوع پر رلا دینے والا بیان سنا. خوف خدا سے دل بے چین ہو گیا. میں نے پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا.

صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد جز اللہ عنا محمد ما هو اہل. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی کہہ لیجیے، جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا لہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا لہ. جزاکم اللہ خیرا. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجئے. چونکہ آج رجب المرجب کی 28 تاریخ ہے اور انشاءاللہ پرسوں یا پھر اس سے اگلے دن شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا. مکتبۃ المدینہ کے بستے پر سیدی امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ شعبان المعظم کے فضائل، اور اسی کے ساتھ قبرستان کے 11 مدنی پھول، اس پر مشتمل یہ رسالہ آقا کا مہینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کا مہینہ یہ رسالہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے، اس کو حاصل کیجئے. اس رسالے میں شعبان المعظم کی فضیلتیں بھی ہیں اور ساتھ ہی اس میں قبرستان کے 11 مدنی پھول یہ بھی موجود ہیں. اور الحمدللہ اسی گزشتہ جمعہ رات کو سید امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس رسالے سے بیان بھی فرمایا، تو اس کی انشاءاللہ کیسٹ وی سی ڈی بھی یہ مکتبۃ المدینہ پر آ جائے گی. اس رسالے کو حاصل کریں، اس کو خود بھی پڑھیں، اسے تقسیم بھی کریں. شب برات کے فضائل بھی اس میں موجود ہیں، شب برات کی عبادت کے حوالے سے بھی موجود ہے. شعبان المعظم میں روزوں کی کثرت کے کیا کیا برکتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس رسالے میں موجود ہیں، 32 صفحات پر مشتمل ہے. اسے ضرور حاصل کریں، اسے تقسیم بھی کریں. اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ابھی جو بیان ہوا اس میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے یہ ضیاء صدقات، جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یہ کتاب ہے اس میں سے کیا گیا، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے. اسے حاصل کریں اور اس کو مطالعہ کریں، اس میں آپ کو بے شمار چیزیں ملیں گی کہ صدقے کے معنی اور اقسام کیا ہیں، مال جمع کرنا کیسا ہے، پوشیدہ صدقات اور اس کے فضائل، کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے فضائل، قرض دینے اور تنگ دست پر آسانی کرنے کے فضائل، عورت کا اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنا، قناعت کی عظمت اور سوال کی مذمت اور دیگر بے شمار چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں. مکتبۃ المدینہ کے بستے پر فیضان سنت بھی موجود ہے، دیگر امیر علیہ سنت کے بیانات کی کیسیٹیں اور رسالے

یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہم نے اپنے گناہوں سے گندے لتھڑے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کر دیے مولا جس طرح ہم اپنے شب و روز گزارتے ہیں تو جانتا ہے اے مولا اے مالک کریم آج دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں حاضری کی سعادتیں ہمیں میسر ہیں اے اللہ اجتماع کی برکتوں سے ہم ایک مرتبہ پھر دعا میں شامل ہیں اے اللہ ہم اپنے سارے گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اے اللہ ہماری حتمی مغفرت کر دے اے اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مالک کریم ہم جانتے ہیں یہ معصیت یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مہلک ہیں ہمیں ہلاک کر دینے والی ہیں اے رب کریم ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اے اللہ ہم نفس کی فرما برداری نفس کی شرارتوں سے بچنا چاہتے ہیں مولا اپنی مدد ہمارے شامل حال کر دے اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے اے اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے مولا ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچا لے اے اللہ ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے اے اللہ ہمیں سنتوں کا آئینہ دار بنا دے اے اللہ ہمیں نمازوں پر استقامت نصیب فرما یا اللہ ساری نمازیں ہمیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرما عشق رسول میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما اے اللہ عشق رسول میں تڑپنے والا دل نصیب فرما یا ارحم الراحمین مدینے کی یادیں نصیب فرما مدینے کی یادوں میں کھویا رہنے والا ذہن نصیب فرما اے اللہ ذکر رسول کرنے والی زبان نصیب فرما یا رب کریم کثرت درود و سلام پڑھنے والی زبان عطا فرما یا رب کریم ہمیں اتباع رسول کرنے والا جسم نصیب فرما ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما صدا کے لیے راضی ہو جا اے اللہ قبر کی منزل ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ ہماری قبروں کو محبوب کے نور سے پر نور فرما یا رب کریم لمحہ بھر بھی ہمیں اپنا عذاب نہ دینا اے اللہ لمحہ بھر بھی ہمیں اپنا عذاب نہ دینا یا رب کریم خیر عافیت بھلائی سلامتی ہمارا مقدر فرما دے اے اللہ یا رب کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہم سب کے جملہ امراض کو دور فرما دے نہ جانے کیسے کیسے مریض دعوت اسلامی کے اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں کیسی کیسی مریضہ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں حاضر ہوتی ہیں یا اللہ کوئی مریضہ ہوتی ہیں کوئی مریضہ اور مریض کے نمائندہ بن کر آتے ہیں مالک کریم یہاں جتنے ہاتھ اٹھے ہیں جو مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں یا رب کریم سب کے تمام مریضوں کو شفا نصیب کر دے اے اللہ سب کے جملہ امراض کو دور فرما دے ہم سب کو موذی امراض سے بچا لے خصوصاً ہمیں گناہوں کے مرض سے شفا نصیب فرما ہماری پریشانیاں دور فرما اے اللہ بے روزگاریاں دور فرما بے اولادیاں دور فرما قرض داریاں دور فرما دے گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے اے اللہ ہماری جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں سنتوں بھرے رشتے عطا فرما جادو ٹونا آصیب کے اثرات کو دور فرما دے. اے اللہ شریر جنات اور شریر انسانوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دہشت گردوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما. یا رب کریم ہم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیار کی ہمیں بار بار حاضری نصیب فرما. بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندگی نصیب فرما. جب ہمارا آخری وقت ہو اے اللہ زیر گنبد خضرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں آپ کے قدموں میں ایمان عافیت کے ساتھ شہادت نصیب فرما. جنت البقیع کا مدفن ہمارا مقدر فرما. جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حسد اور حاسدین سے بچا, ظلم اور ظالمین سے بچا, شر اور شریروں سے ہماری حفاظت فرما, ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی سے ہماری حفاظت فرما. حرام دیکھنے سننے بولنے سے ہماری حفاظت فرما. حرام افعال سے ہماری حفاظت فرما. حرام اعمال سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرما. امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا جذبہ نصیب فرما. یا رب کریم نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا. یا اللہ نیکیاں کرنے کی سعادت نصیب فرما. برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمیں انفرادی کوشش کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا جذبہ نصیب فرما. اپنی راہ میں لٹانے والا مال عطا فرما. اے اللہ ہمیں دل کی توانگری نصیب فرما دے. مالک کریم ہمارے امیر اہل سنت اور جملہ مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. سب کی ہر طرح سے مدد فرما. اے اللہ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما. دعوت اسلامی کے مبلغین معلمین متعلقین محبین سب کو دین اور دنیا کی برکتوں سے سرفراز فرما. اے اللہ ہمارے مدنی چینل کو شاد اور آباد فرما. یا رب کریم ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما, سنتوں بھرا نظام عطا فرما. ہمارے شہر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا. عالم اسلام کی خیر فرما. مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اور نسبتوں کی حفاظت فرما. یا رب کریم جن جن اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا پرچیاں بھیجی, مولا سب کے دلوں کے حال سے تو باخبر ہے. اے اللہ سب کو ان کی طلب سے بہتر عطا فرما. سب کے مریضوں کو شفا نصیب فرما. سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی, اللہ کرم ایسا کرے تو جھپے جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا پے با کا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکا پے با کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لا